أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا، ربنا بزبر في الدنيا حسنة، دنيا ديرك ترور، وفي الآخرة حسنة، آهلة ديرك ترور، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Bizi ateşin azabından koru. رَبَّنَا اُفِرْلِي. Rabbim beni affet. وَلِوَالِدَيَّ. Anamı babamı affet. وَلِلْمُؤْمِنِينَ. Bütün müminleri affet. يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ. O dehşetli hesap gününde. رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَذَاتِ الشَّيَاطِينَ. Rabbim şeytanların hükmelerinden sana sanırım. وَاَعُوذُ بِكَ رَبَّنْ يَحْضُرُونَ. Ve Rabbim yanımda hazır bulunmalarından da sana sanırım. رَبِّ اشْرَحْ لِي. Rabbim göğsüme inşirah ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolay kıl. Ve hlul ugdeten min lisani, dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar kavlimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti Taha ve Yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. Mevla Teala bu saydığım peygamberlerin ruhaniyetini meclisimize göndersin. Amin. Bize dua etsinler, affımız için Allah'a yalvarsınlar. Amin. Mevla Teala Hazretleri Ankebut suresinde bir ayette biz kullarına şöyle hitap ediyor. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَ. Bizim yolumuzda cihad edenler var ya, bizim yolumuzda savaşanlar, mücadele edenler, bizim uğrumuzda çalışanlar var ya, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Onları yollarımıza eriştiririz. Subulena. Mesela esnaftan bazısı dükkanın önüne su koyar. Hatırlarsınız, güncel deyimde çok yaşadığımız bir tabirdir. Sebil, sebil. Subulena, yollarımız demektir. Neden sebil der esnaf bunlara? Dükkanın önüne bu suyu koyduğu zaman Allah yoluna verdim demektir. Yoldan geçen insanlar olduğu zaman susamış. Ben bunu ücretsiz bir şekilde kapının önüne koydum ki su içerken bir Allah razı olsun dese ben paçayı kurtardım. Sevabı kazanırım. Buna fi sebilillah denir. Allah yolunda vermek. Şimdi burada Allah Teala ne buyuruyor? Bizim yolumuzda cihad edenleri, bizim uğrumuzda savaşanları yollarımıza eriştiririz. Subhanallahi ve bihamdihi. Hem uğrumuzda, yolumuzda savaşanlar diyor, hem de yollarımıza eriştiririz diyor. Allah Teala ne demek istiyor? Devam edelim. وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِن۪ينَ. Muhakkak ki Allah iyi davrananlarla beraberdir. Şimdi kardeşler, ayetin başında Mevla Teala Hazretleri kendisi için mücadele eden insanlardan bahsediyor. Dünyada biliyorsunuz ki yollar farklı farklıdır. Binlerce yol vardır. Binlerce, yüz binlerce yol vardır. Bunların büyük çoğunluğu cehenneme çıkar. Bunların daha azınlığı cennete çıkar. Cehenneme çıkan yollar kolay yollardır. Basit yollardır. Hadis-i şeriflerin deyimiyle yollar hep çiçeklerle süslenmiştir. Şehvetle süslenmiştir. Nefsin istediği, beğendiği her şeyle süslenmiştir. Bunlar şeytanın yollarıdır. Ama Allah'a giden yolların sayısı da çok fazla olmasına rağmen yolları hep dikenlidir. Hep zordur. Sıkıntı içindedir. Buz gibi suyla abdest alıp her gün beş vakit namaz kılmak vardır Allah'ın yolunda. Kardeşler, bu zor bir yoldur. Bu zor bir yoldur. Müfessirlerin piri Fahreddin Razi, Allah ondan razı olsun, mübarek diyor ki Allah'a ibadet etmek ve Allah'a dua etmek bir anda yapılıp diğer zamanlarda terk edecek bir şey değildir. Çünkü ibadet ve dua, namaz ve abdest devamlı olarak kulların ihtiyacı olan bir şeydir. Bu tıpkı elbiseyi yıkadıktan sonra bir daha ömrün boyunca yıkamana gerek kalmaması gibi saçma olur. Biz niye her gün beş defa abdest alıyoruz? Bir kere al, İstediğin kadar boz, istediğin kadar devhi hacete git, namaz kıl. Niye her gün alıyoruz? Namaz kılmak istiyorsan namaza yaklaşmanın yolu abdesttir. Abdestin 12 farzından bir tanesi ne? Hadesten taharet. Bedenin pisse gusül abdesti alacaksın. Pis değilse namaza hazırlık için namaz abdesti alacaksın. Bu abdesti aldığın zaman namaza durabiliyorsun. Bu abdesti almadığın zaman bu kitabı bile tutamıyorsun. Bakın dünyadaki en kalite, en güzel kitap, kıyamete kadar bozulmayacağı garanti olan tek kitap. Kur'an-ı Kerim. Abdestin olmadığı zaman bu kitabı bile tutamıyorsun. Fahreddin-i Razi diyor ki, nasıl ki bir adam elbisesini yıkar, elbise kirlenir, bir daha yıkar. Elbise kirlenir, bir daha yıkar. Ve bu kirlenme süreci ne kadar devam ederse, yıkama süreci de bu kadar devam etmek zorundadır. Aynen bunun gibi abdest de devam etmek zorundadır. Namaz da devam etmek zorundadır. Dua da devam etmek zorundadır. Ben bugün sabah namazını kıldım, bütün gün kılmasam olur. Dediğin zaman olur mu? Olmaz kardeşim, olmaz. İslam demek, tekrar demektir. En basit tanımı nedir İslam'ın? Tekrar, din tekrar demektir. Nasıl tekrar? Devamlı tekrar tekrar abdest alacaksın, tekrar tekrar namaz kılacaksın, tekrar tekrar zikredeceksin, tekrar tekrar dua edeceksin. Allah'tan isteyeceksin, o vermeyecek, bir daha isteyeceksin, ısrar edeceksin. Allah'ım ben bunu istiyorum, çocuğum olmuyor, sen bana ver ya Rabbi. Allah vermeyecek, bir sene daha geçecek. Sen yine isteyeceksin. Ya ben çok istedim vermedi, bıraktım artık demeyeceksin. Böyle iş olmaz. Müslüman istemekten yorulmaz. Allah Teala Hazretleri bir duanın karşılığını hemen vermediği zaman bunda büyük hikmetler vardır. Bu duanın karşılığı kabul olmadığı anlamına gelmez. Bütün dualar işitilir mi işitilmez mi? Müslüman dua ettiği zaman bunu düşünecek. Benim yaptığım bu duayı Allah duydu mu şu anda duymadı mı? Kur'an diyor ki Semi'ul Basir. İnnehu huves Semi'ul Basir. Şüphesiz ki o işitir ve görür. O zaman her şeyimizden haberdar, her şeyimizi işitiyor. Bir yaprağın bile hareketi ondan habersiz olmayacağına göre bizim dilimizden dökülen kelimeler ve istekler ondan habersiz olmaz. Şu halde niye vermiyor? Bekletiyor, bekletiyor. Mevlana Celaleddin bunu çok güzel anlatıyor. Sen diyor dua ettim de kabul olmadı deme. Fırına gittin. Fırıncı başı seni seven bir ahbabın, seni seven bir dostun. Dedin ki bana iki tane ekmek ver. Fırıncı dedi ki sen bekle. Diğer ekmekleri dağıtayım. Sana ekmek vermeyeceğim şimdi dedi. Ve fırıncı seni devamlı bekletmeye başladı. Sen anlayışsız bir arkadaşsan dersin ki bu adamın ben arkadaşıyım. Bu adam niye beni bekletiyor ya? En önce ekmeği bana vermesi lazım. Anlayışsız bir arkadaşsan peşinlik istersin. Hemen vermesini istersin. Ama olgun bir arkadaşsan, anlayışlı bir arkadaşsan şöyle dersin. Bu adamın bir bildiği var. Beni bekletiyorsa bir bildiği var. Beklersin ve sabredersin. Ve peşinden şunu görürsün diyor Mevlana. Bütün saatler önce yapılmış olan ekmekleri dağıtır, fırından yeni çıkan taze ekmekleri de dostuna verir. Allah'ın dualara bakışı da böyledir. Sen dua edersin, edersin ama hemen olmasını istersin. Oysa Allah ondan daha hayırlısını senin için istiyordur. Senin haberin yoktur. Şu halde Müslüman, bu din denilen kurallar bütününde daimi olarak tekrar yapacak. Sohbet dinleyecek, sohbet dinleyecek, sohbet dinleyecek. Hocam bu sohbet dinlemenin sonu yok mu? Sonu yok. Alimlerin okumasının sonu yoksa senin de dinlemenin sonu yok. Şimdi alimleri düşün. İmam Rabbani'yi düşün, İmam Gazali'yi düşün, İmam Ali'yi düşün. Abdullah İbni Mesud, Abdullah İbni Ömer, Ebu Bekir Sıddık bu insanları düşün. İslam'ı bu dünyada bunlar kadar iyi bilen insanlar yok. Bu adamlar, Allah onlardan razı olsun, hayatlarının sonuna kadar devamlı okumuşlar, devamlı dinlemişler. Bir tanesi bile şunu dememiş. Ya bu kadar sene okuduk ettik yeter ya. Tamam olduk artık. Bakın gerçek bir ehli sünnet aliminin ağzından şu kelimeyi duyamazsınız. Ben yeteri kadar okudum. Bitti. Daha öğreneceğim bir şey yok. Hiçbir ehli sünnet alimi bunu söyleyemez. Ben oldum diyen cahildir. Hadis-i şerifle teyit edeyim. Allah'ın peygamberi buyurdu. Övgüler ve selam Efendimizin üstüne olsun. Ben alimim diyen cahildir. Etrafınızda kim varsa diyorsa ki çok dinledik bu sohbetleri hoca benim sohbete ihtiyacım yok. Kardeşim şu kitabı okumanı tavsiye ederim. Benim okumaya ihtiyacım yok. Bu adam cahildir. İslam'ı anlatan, İslam'ı öğreten kim olursa olsun okumaya ihtiyacı vardır. Ve devamlı kendisini geliştirmeye ihtiyacı vardır. Çünkü bu din bir okyanus. Sizin hocanızın ilmi bu okyanusta bir damla değil. 18 seneden beri bu damlayı anlatıyorum, hala bitiremedim. Daha bir damlayı göremedim o okyanusun içinde. İslam ilimleri bir okyanusken ben nasıl bu okyanusun tamamına sahip olduğumu iddia edebilirim ki? Musa Nebi iddia etmemiş, Hazreti Hızır iddia etmemiş, sizin hocanız mı iddia edecek? Yahut da mahallenizdeki alim olduğunu söyleyen kişi mi iddia ediyor? Bu cahilliktir. Devamlı olarak ihtiyacımız var, bir istikrara ihtiyacımız var, bir daimiyete ihtiyacımız var. Ne diyor İmam Fahreddin Razi? Kur'an'dan ayetle bunu teyit ediyor. Namaz üzerinize belli vakitler üzerine farz olunmuştur. Sabahleyin kalkıyorsun, 5 vakit kılıp işine dağılmıyorsun. 1 vakit kılıyorsun Müslüman. 1 vakit kılıyorsun ve öğleye kadar işinin başındasın. Sonra öğle ezanı okunuyor ve diğer vakitte tekrar vazifeye gidiyorsun. Bak tekrar. Bir daha abdest alıyorsun, bir daha namaz kılıyorsun. Bir daha abdest alıyorsun, bir daha namaz kılıyorsun. Bu ne zamana kadar sürecek? Aklın başta olduğu müddetçe, ruhun bedende olduğu müddetçe bu istikrar, bu devamlılık sürecek. Ama bugün Müslümanların birçoğu namaza başlamak için musibet arıyor. Başına musibet gelmeden namaza başlamıyor. Müslüman kardeşim bana mesaj atmış. 30 yaşındayım hocam. Bayram namazlarından başka bir namaz kılmam. Fakat 1 yıl önce yolda giderken başıma kiremit düştü. O anda beynime şimşekler çaktı hocam. Hemen tövbe ettim ve namaza başladım. Senin namaza başlaman için illa başına kiremit mi düşmesi lazım ya? Senin kafan çalışmıyor mu kardeşim ya? Allah Teala sana bu kadar nimet vermiş, bu kadar güzellik vermiş. Gözün görüyor, gözlük takmıyorsun. Aklın çalışıyor, bunamamışsın. Sağlığın saatin yerinde, kanserin yok, bir şeyin yok. Binlerce insan şu anda kanser hastası. Orada sıra bekliyorlar, ölüm sırası bekliyorlar. Senin her şeyin var. Namaza başlaman için başından bir tane kiremit mi düşmesi lazım ya? Şimşek mi çakması lazım başında? Kardeşler ben size Isaac Newton'ın nasıl namaza başladığını anlattım mı? Kim bu Isaac Newton? Yer çekimi teorisini bulan adam. Nasıl buldu yer çekimi teorisini biliyor musunuz? Devamlı düşünüyor, devamlı düşünüyor. Ya bir taş atıyorum havaya. Bu taş niye göğe çıkmıyor da yere düşüyor? Yolda yürüyorum, niye yükselmiyorum? Kuşlar yükselebiliyor, uçabiliyor. Ben kuştan daha akıllıyım, niye yükselmiyorum? Neden yere sabitim? Devamlı bunu düşünüyor, tefekkür ediyor. Bilgiye ulaşmanın en önemli yollarından bir tanesi nedir? Derin tefekkürdür. Bu adam da devamlı tefekkür ediyor ama şimşek çakmamış. Devamlı taşları birbirine sürtüyor ama kıvılcım yok. Ateşin yanması için kıvılcım lazım. Ağacın bir tanesinin dibine gidiyor, notlarını karıştırıyor. Sırtını ağaca dayıyor, notlarını karıştırıyor. Karıştırırken, okurken devamlı sırtını ileriye geriye vuruyor. Vururken kafasının üstünden bir tane elma, ağaçtaki elmalardan bir tanesi dum diye kafasına vuruyor. Elmanın vurmasıyla beraber kıvılcım ateşe dönüşüyor. Vay be diyor. İşte bu yer çekimidir diyor. Bu elma daldan koptuğu anda havada durmadı. Halbuki az önce havadaydı dalla beraber. Daldan koptuğu anda yere düştü. Bunun sebebi olsa olsa yerin çekimidir diyor. Yıldızların dünyaya düşmemesinin sebebi de yıldızları çeken bir gezegenin olmasının sebebidir diyor. Dünyadan daha büyük, daha kuvvetli bir gezegenin ya da bir galaksinin olmasının sebebindendir diyor. Bu teoriyi ortaya atıyor ve yüzlerce yıldan beri Newton'un yer çekimi teorisiyle bu insanlık karşısına başka bir teori üretemiyor. Şu anda yer çekimi teorisine göre hareket ediyor bütün insanlar. Şimdi Newton'un başındaki bu olay, bu bilgiye ulaşması ve kafasında şimşekler çakması neyle oldu? Başına düşen bir elma ile oldu. Bizim Müslüman kardeşlerimiz, genç Müslüman kardeşlerimiz namaza başlamak için başına kiremit düşmesini mi bekliyor? Vallahi bunu bekliyorsanız ahmaksınız. Müslüman Allah'a yönelmek için musibet beklemez. Allah'ın bize verdiği binlerce nimet, burada sayamayacağımız binlerce nimet ibadete yönelmek için yeterlidir. Yaptığımız ibadetlerin tamamı ahirette elde edeceğimiz nimetler için değildir. Allah izin verirse göreceğiz inşallah. Ama bu ibadetler peşinen bize verilen nimetler içindir. Bakın alacaklarımız için değil bu. Peşinen bize verilen ne verildi? Ruh verildi. Bir hayvanın ruhu da verilebilirdi. Biz kendimizi bir inek olarak da bulabilirdik. Ama bu dünyada gözlerimizi bir açtık 8 yaşında, 10 yaşında. Aa biz insanmışız ya. Konuşmaya başladık. Hayvanlar konuşamıyor ama Allah Rahman suresinde diyor ki insanı yarattı ve ona konuşmayı öğretti. خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ O insanı yarattı ve ona konuşmayı öğretti. Hayvana konuşmayı öğretmedi. Sen buna şükretmen lazım gelmez mi? Kardeşim geldi yanıma, esnaf kardeşim. Çocuğu olmuş, 10 yaşında konuşamıyor. 10 yaşında bir çocuk konuşmaz mı? Normal standartlarda bir çocuk bir yaşına geldi mi kelimeler üretmeye başlar. Anne baba ilk kelimeler. Ama çocuk 10 yaşına gelmiş, Allah'ın takdiri, dilini bağlamış. Çocuk konuşmuyor. Senin çocuğunsa konuşuyor, Müslüman. Şimdi bunun için şükretmen lazım gelmez mi? İlla olacak olan diğer çocuğunun suskun mu olması gerekiyor şükretmen için? Başına musibet gelmeden ayıkmıyor musun, uyanmıyor musun? Yatarken sigara içmeyi çok severim hocam. Evim yanıncaya kadar böyle devam edeceğim. Yanarsa anlayacağım ki, anlarım ki bu kötü bir iş. Bunu diyen adam ne kadar ahmaksa, musibet gelmeden Allah'a yönelmeyen adam da bu kadar ahmaktır. Atalar söylemiştir. Bir musibet bin nasihatten evladır. İnsanlardaki zeka seviyesi günahlarla beraber düştüğü için musibet geliyor ve akıllanıyor. Evet bu doğrudur. Ama akıllı insanlar musibet beklemezler. Akıllı insanlar hemen sonuca giderler. İşte Allah Teala Hazretleri وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا diyor. Bizim yolumuzda uğraşanlar, bizim uğrumuzda savaşanlar, cihad edenler var ya. لَنَهْدِيَنَّهُمْ Biz onlara hidayet ederiz. سُبُلَنَا Yollarımıza sevk ederiz. Onlara başka başka yollar açarız. Şeytanın yolları var, Allah'ın yolları var. Bakın bir tane şeytanın yolunu anlatayım size. Atamız Fatih, Allah ondan razı olsun. İstanbul'u fethetti. Bir kuşatma yaptı. Kuşatma esnasında karşısına onlarca aksilik çıktı. Vezirleri karşı geldi. Fakat Şeyhi Akşemseddin'i dinlediği için davasından vazgeçmedi. Allah ona yardım etti. Fakat karşıdaki Bizans ordusu yani Haçlı ordusunun içinde bazı Müslümanlar vardı. Kimdi onlardan bir tanesi? Atamız Sultan Fatih'in amcası Orhan Sultan. 1000 tane askeriyle beraber kime karşı savaştı? Resulullah Aleyhisselam'ın 1000 yıl önce methettiği, hadislerinde methettiği en hayırlı kumandana ve en hayırlı askerlere karşı Orhan Sultan Bizans'ın safında savaştı. Bizans ona neyi vaat etti? Biz Fatih'i yeneceğiz, sen bizim safımıza gel adamlarınla beraber. Fatih'i yeneceğiz, sonra Osmanlı'nın başına Fatih'in yerine, yeğeninin yerine seni geçireceğiz. Orhan Sultan da ihanet etti yeğenine. Taht sevdası yüzünden kimin saflarında mücadele etti? Hristiyanların saflarında Müslümanlara karşı mücadele etti. Daha geriye gidelim. Tıpkı Belam-ı Bağura gibi Müslümanlara karşı putperestlerin safında mücadele etti. Belam-ı Bağura. Bunlar da böyle. Fatih, Allah'ın yardımıyla İstanbul'u fethetti. Sonra Orhan Sultan'ı etrafındaki askerlerle beraber vatana ihanetten, İslam'a ihanetten başını kestirdi. Bütün askerleriyle beraber. Buna nasipsizlik denir. Buna şeytanın yoluna gitmek denir. Tahta alsan ne olur, almasan ne olur ebedi hayatını kaybettikten sonra. Burada Resulullah'ın hadisine müştak olmak isteyen bir adam var. Sen kime karşı savaştığının farkında değil misin? Haset edebilirsin, çekemeyebilirsin, beğenmeyebilirsin ama Yusuf'un yüceltilmesine karşı gelemezsin. Kardeşleri, 11 tane kardeş, hepsi Yusuf Aleyhisselam'dan büyük, haset ettiler. Babam neden onu daha fazla seviyor? Babam neden ona gözü gibi bakıyor? Babam neden İbrahim Nebi'nin elbisesini en ufak oğluna Yusuf'a verdi, bize vermedi? Buradan anlaşılıyor ki babamız vefat ettikten sonra halifesi olarak Yusuf'u atayacak. Dediler ve haset etmeye başladılar. 11 kurt en küçük kardeşi kuyuya attı. Planları uzaklaştırmaktı, onu aşağılamaktı. Ama Allah bir adamı yücelttiği zaman onu kimse aşağıya çekemez. Allah bir adamı aziz ettiği zaman kimse onu zelil edemez. Günümüzde de yüzlerce örneğini görüyorsunuz. Karalananlar, kötülenenler, aşağılananlar, karşısında Haçlı savaşları üretilenler, Haçlı ittifakı kurulanlar. Allah Teala diyor ki ol, yücel, yönet ve o adamlar yönetiyor. İstediğin kadar hasetçi ol. Sen şuna bak Müslüman. Allah'ın methettiği yollardan bir yol üstünde misin? Yoksa şeytanın yollarından bir yol üstünde misin? Sen hangisindesin? Her Müslümanın bu suale cevap vermesi lazım geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ayetin bir manası nedir? Biz Müslümanlar cihad ile emir olunduk Kur'an'la beraber. Peygamberimiz Aleyhisselam hadis-i şeriflerinde, Kur'an ayetlerinde hep cihadı methetti. Dünyanın her tarafına İslam'ı götürmek, tebliğ etmek, öğretmek, anlatmak, bildirmek. Ve onların kurtuluşu için mücadele etmek. Buna cihat denir. Ancak Efendimiz Aleyhisselam cihadı ikiye ayırdı. Bir, düşman ile cihat, kafirlerle cihat. İki, kendinle cihat. Efendimiz Aleyhisselam ve naipleri Mekke'yi fethettiği zaman develerin ve atların sırtında artık Kabe'yi fethetmeye giriyorlar. Sultanımız Aleyhisselam ne buyurdu? Ey Müslümanlar, küçük cihat bitti, artık büyük cihat başlıyor. Sahabe-i kiram şaşırdı. Ey Allah'ın Resulü, artık müşriklerin evini fethettik. Allah'ın evini onların putlarından temizledik. Daha bundan büyük cihat hangisidir? Resulullah Aleyhisselam buyurdu ki, nefisle yapılan cihat, cihadül ekberdir. Kafirlerle yapılan cihat, cihadül esgardır, küçük cihattır. Biz küçük cihadı bitirdik, büyük cihada geçtik, içimizdeki düşman. Yani ibadet yapmamızı istemeyen, Allah'ın yolunda mücadele etmemizi istemeyen, İslam'ı öğrenmemizi ve öğretmemizi istemeyen o büyük düşman var ya, nefs. Artık bizim cihad etmemiz gereken düşman budur. Dolayısıyla bununla mücadeleye emrolunduk buyurdu. İşte tarikat o zamandan kuruldu. Nefisle mücadele yolu. Resulullah Aleyhisselam zikir telkinlerini ne zaman verdi sahabe-i kirama? Mekke'yi fethettikten sonra. Küçük cihat bitti. Artık nefsi terbiye yolu. Nasıl olacak nefsi terbiye? Bir, Allah'ı zikredeceksin. Allah'ı zikredeceksin. Rabbini tesbih edeceksin. Çünkü bu dünyada görüp görmediğin, işitip işitmediğin her ne varsa, ne cisim varsa, ne varlık varsa, insan yahut hayvan, cin yahut melek ne varsa bunların tamamı işitiyorsun ya da işitmiyorsun. Allah'ı zikrediyor. Kendilerine has bir üslupla Allah'ı zikrediyor. Bu kitabın ayetidir. Yeryüzünde bulunan bütün canlılar Allah'ı tesbih ederler. Siz bunun farkında değilsiniz. Ama tesbih etmeyen tek canlı Allah'ın bütün canlıların üstünde kıldığı insandır. Şu halde sen nefsini terbiye etmek için ne yapman gerekiyor? Mücadeleyi Allah'ı zikrederek yapman gerekiyor. İşte bunu yaptığın zaman ayetin başındaki adam oluyorsun. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا Bizim uğrumuza savaşanlar var ya, biz onları yollarımıza eriştireceğiz. Bu zikri Allah için yaptığın zaman Allah Teala sana kendisini seveceğin dostlarını nasip eder. Onlara tanıştırır. Güzel kapılar nasip eder. Bir tasavvuf kapısı nasip eder. Orada sana nefsinle nasıl mücadele etmen gerektiğini öğretirler. Orada sana nasıl tefsir okunmasını gerektiğini öğretirler. Orada sana nasıl hadis öğrenmen gerektiğini öğretirler. Orada sana Efendimiz Aleyhisselam'ın ahlakını nasıl yavaş yavaş kısım kısım üzerine alman gerektiğini öğretirler. Bu tasavvuf yolları bir amaç değildir. Bir araçtır. Amaç Allah Resulü Aleyhisselam'a benzemektir. İmam Rabbani Hazretleri öyle buyuruyor. Tarikat gaye değil, vasıtadır. Bakın birçok derviş, birçok kibirlenmiş derviş şu anda şöyle diyor. Bir tarikata girdim, kapağı attım, paçayı kurtardım. Vallahi bunu şeytan kandırmıştır. Tarikat gaye değildir, amaç değildir. Tarikata girdim, kurtardım, böyle bir şey yok. Tarikat bir vasıtadır, bir köprüdür. Bu vasıtaya bindin, gitmen daha kolaydır. Tarikata girmeyen bir adam da gider mi? Gider. Vasıtasız gidiyor demektir. Yürüyen bir adam da karşı tarafa geçebilir. Arabaya binen derviş de karşı tarafa geçer. Ama hangisi daha hızlı geçer? Araca binen, tramvaya binen, vapura binen daha hızlı geçer. Vasıtasız giden ağır geçer. Ama o da geçer. Şu halde Allah'a giden yollar mahlukatın nefesleri adedincedir buyurdu İmam Rabbani. Mahlukatın yani yarattıklarının tamamının nefesleri adedince Allah'a giden yol varsa, sayılar bu kadar fazlaysa, derviş kardeşim şunu diyemezsin. Nakşiler Allah'a gidiyor, nurcular Allah'a gitmiyor. Bu cahil saçması bir sözdür. Kadiriler Allah'a gidiyor, Mevleviler Allah'a gitmiyor. Bizim tarikatımıza gelirlerse onlar da Allah'a giderler. Çabucak Allah'a vasıl olurlar. Ama o tarikatlar zayıf tarikatlar. Cahil saçması. Cahil saçması. Allah'a giden yollar, bak imamın sözünü bir daha tekrar ediyorum. Din tekrardır. Allah'a giden yollar yaratıklarının nefesleri adedincedir. Sen bir tek hayvanın nefes sayısını hesap edemezsin. Müslüman. Şu halde Dünyada kim varsa İslam'a karınca kadar bile hizmet eden, bunların tamamı Allah'a gidiyor. Ağır ya da hızlı, fark etmez. Allah'a gidiyor mu, gitmiyor mu? Gidiyor. Ehli sünnet vel cemaat akidesindense, dini 14 asırlık ana caddede yaşıyorsa bu adama karışamaz. Yok kardeşim, sen o gittiğin yolu bırak, gel benim yoluma demen şark kurnazlığıdır. Cahilliktir. Taassuptur. Benim şeyhim senin şeyhini döver muhabbetidir. Bu çocuk muhabbetidir. Benim üstadım senin üstadından üstündür muhabbetidir. Çocuk muhabbetidir. Nurcu kardeşim bana mesaj atmış. Hocam diyor, etrafımızda birçok tarikata giden insanlar var. Bunlar bizi tarikatlarına davet ederken şöyle diyorlar. Siz Allah'a gidemezsiniz. Yolda kalırsınız. Allah'a giden yollar Nakşibendi tarikatıdır yahut Kadiri ise Kadiri tarikatıdır. Yahut da Mevlevi dermiş ise Mevlevi tarikatıdır. Tarikattan başka kimse Allah'a götüremez. Allah aşkına Müslümanlar, bu ne cehalettir? Bu nasıl bir kör taassuptur, fanatizmdir? Takım taraftarları da böyle diyor. En büyük Fenerbahçe, başka büyük yok diyor. Ne farkın var senin bu adamdan? En büyük cimbom diyor. Bizim takıma gelmezsen kötü takımdasın diyor. Hayır. O da iyi bir takım. Bu da iyi bir takım. Onu izleyen de keyif alıyor. Bunu izleyen de keyif alıyor. Sadece bizimkisi var, başkası yok. Bak, bunu kim söyleyebilir? Müslümanlar içinde bu cümleyi kurabilecek olan birisi var. Peygamber. Bana uyanlar kurtulur. Bana uymayanlar cehenneme gider. Bunu o devrin peygamberi kimse söyleyebilir. Ama son peygamber geldi, daha peygamber yok. Allah'ın selamı Efendimiz Aleyhisselam'ı düşünüyorsun. Şu anda zamanımızda bunu diyebilecek olan birisi var mı? Benim tarikatıma uymazsan kardeş yolda kalırsın. İşte sahte peygamberler bunu söylüyor. Bana tabi olmazsanız cehenneme gidersiniz. Reşat Halife'nin sözünü hatırlayın. YouTube'da en sinir olduğum videolardan bir tanesi. Muhammed'e uymazsanız ne olacağını bilmiyorum ama bana tabi olmazsanız cehenneme gideceğiniz kesin. Sahte peygamber, Amerikalı Reşat Halife. Hala tabileri var ülkemizde bunun. Kankileri var. Peygamberimize küfrediyor, sahabeye küfrediyor. Mezhep yoktur diyor, hadisler hepsi şirktir diyor, bilmem ne diyor. Allah bunları kurtarsın. Vallahi bunlar İslam'a savaş açmışlar adamlardır. İslam'a savaş açtılar. Nereden kaynaklanıyor bu? Bana tabi olmak zorundasın diyor. Ama bunu bir perde arkasından yapıyor. Ne diyor? Perde ne? Kur'an. Ben sizi kendime çağırmıyorum. Ben Kur'an'a çağırıyorum. Benim mealimi okuyun. Sen Kur'an'a çağırıyorum diyorsun. Benim mealimi al diyorsun ya. Ne ayaksın oğlum sen? Desene bana, ver paranı, sana meali satayım. Açık açık söyle. Yok. Yazmış meali. Başka bir şey okuma. Meali oku. Tefsir okuma. Ya o, abi, Ahmet abi, bu kitap hakkında binlerce tefsir yazıldı. Detay vermiş, detay. Sende bu yok, sen sadece kelime kelime çevirme yapmışsın. Detayı okumama niye izin vermiyorsun? Detay okuma, kafan karışır. Meali oku, istediğin manayı kendin ver. Kendi mananı kendin ver. Böyle iş olmaz kardeşim. İşte bunların tamamı nereden kaynaklanıyor? Allah'ın yolunda savaşmıyor, şeytanın yolunda savaşıyor. Taassup ediyor, kendisini tek olarak görüyor. Hayır kardeşim. Şu anda nasıl bizim İhramcızade İsmail Hakkı Efendi'nin talebeleri, dervişleri ülkenin her tarafında, dünyanın her tarafında halk hane hizmetleri, dergah hizmetleri yapıyorsa diğer cemaatlerin mensupları da her tarafta bu hizmetleri yapıyor. Onlar da Allah'a gidiyor, biz de Allah'a gidiyor. Bu fanatizmi, bu taassubu İslam reddediyor. Sakın ola bulunduğunuz cemaat sizi büyük cemaatten kopartmasın. Büyük cemaat nedir? Müminler ancak kardeştirler. Bu kitap innemel mu'minune ihvetin diyor. Buna büyük cemaat denir. Gittiğin tarikat, gittiğin cemaat bu büyük cemaatten seni kopartıyorsa, benim sünnete ihtiyacım yok, hadise ihtiyacım yok diyorsan koptun. Bu kitaptan koptun. Sadece benim tarikatım var, ne Nurcu var, ne Kadiri var, ne Mevlevi var diyorsan koptun. Bu kitaptan koptun. Fanatizmin seni koparttı demektir. İşte İslam buna müsaade etmiyor kardeşler. İmam Rabbani'nin sözünü bitireyim. Tarikat gaye değil, vasıtadır. Ama vasıtaların da en etkili olanıdır. Hepsi Allah'a gider Ama tarikat en etkili olanıdır. En etkili olan. En hızlı, en seri bir şekilde gitmek istediğin mekana gidersin. Vasıl olmak istediğin ahlaka vasıl olursun. Nedir bizim öncümüz, örneğimiz, numunemiz kimdir? وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظ۪يمٍ Muhakkak ki biz seni çok güzel bir ahlak üzere yarattık. Kim için söyleniyor bu ayet? Ahmet'i anlatmıyor, İsmail'i anlatmıyor, Kerem'i anlatmıyor. Muhammed Aleyhisselam anlatıyor. Şu halde numunemiz kimdir? Muhammed Aleyhisselam. Bir derviş hangi tarikata gidiyorsa, öncüsü, örneği bu zattır. Bu zata benzeyemiyorsan, gittiğin yerde bir yanlışlık var demektir kardeşim. Bir yanlışlık var demektir. Bu dünyada askerler iki türlüdür. Bir, ne olacağını bekleyip görenler. İki, mevziye koşanlar. Mevziye koşanlar akıllı olanlardır. Ne olacağını o çatışma anında bir heyecanla, bir telaşla ne olacağını beklersen, mevziye koşmazsan bir kurşun gelir seni bulur. Akıllı asker ne yapar? Çatışma sesini, silah sesini duyduğu anda kendisini direkt mevziye atar. Ne kadar kurşun yeme ihtimalini aşağı indirirse o kadar iyidir. Günümüzde İslam'a hizmet eden ne kadar cemaat varsa, ne kadar tarikat varsa bunlar mevzilerdir. Tarikatın ya da cemaatlerin dışında Allah'a gitmek isteyenler mevzi dışında ne yapacağını bilmeyen insanlardır. Yalnız kalırlar. Yalnız kalanın dostu şeytandır. Kişi arkadaşının dini üzeredir diyor Efendimiz Aleyhisselam. Resulullah Aleyhisselam hadislerinde hiçbir zaman bizi tek olarak yaşamaya sevk etmez. Her zaman cemaatte olun. Allah'ın rahmeti cemaatin üzerindedir buyurur. Cemaatten ayrılmayın. Ayrılırsanız İslam halkası boynunuzdan çıkar buyurur. Bakın bizi büyük çoğunluğa sevk ediyor. Devamlı büyük çoğunluğa sevk ediyor. Başka bir hadisinde ne buyuruyor Sultanım Aleyhisselam? Kurt sürüdeki koyunun düşmanıdır. Şeytan da Müslümanın düşmanıdır. Müslüman cemaatten ayrıldığı anda şeytan onu tek bulur ve yakalar ve parçalar. Şu halde sen cemaatten ayrılma. Bir kişi tek kişidir, iki kişi cemaattir. Bu kadar önemli bir mesele. Bu cemaate daim olduğun zaman Allah Teala seni yüceltir, yükseltir. Ama taassup içinde olduğun zaman, ben varım onlar yok dediğin zaman Allah sana gasap eder. Kur'an nasıl anlatıyor bunu? Bakın, Allah Teala Hazretleri kitabımızda diyor ki, onlar ayaktayken, otururken, yanları üzere yatarken Allah'ı zikrederler. Methettiği bir grup var, onlar. Kim onlar? Müslümanlar, müminler. Çokça Allah'ı zikreden insanlar. Ama üç tane zikir çeşidinden bahsediyor. Allah Teala şöyle diyor mu? Onlar sadece Allah ayaktayken zikrederler. Allah böyle demiyor. Allah diyor ki ayakta da zikrederler. Otururken de zikrederler. Yatarak da zikrederler. Dolayısıyla Allah bile bize taassubu emretmiyor. Bu üç zikir şeklini yapan da Allah'ı zikrediyor demektir. Hepsi makbul demektir. Ayetle sabittir. Müslümansa şöyle diyor. Bir tarikata giren kardeşim de şöyle diyor. Hafi zikir yapıyorsan makbuldür. Açıktan zikir yapıyorsan makbul değildir. Allah ne diyor sen ne diyorsun cahil sofi. Allah ne diyor sen ne diyorsun. Zikrin her çeşidi makbuldür. Bazı hadislerinde Resulullah Aleyhisselam gizli zikri methetmiştir. Bazı hadislerinde cehri zikri methetmiştir. Örnek vereyim. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Rızkın hayırlısı kafi olandır. Zikrin hayırlısı hafi olandır. Gizli olandır. Bu gizli zikri Nakşi yolunu methettiği bir hadis-i şeriftir. Nakşibendi tarikatı nasıl zikreder? Sessiz, karanlık bir odaya geçer, tövbesini yapar, Kur'an surelerini okur, gözlerini kapatır ve Allah'ı içinden zikreder. İçinden. Zikrin hayırlısı hafi olandır. Zikri bunu, evet, hadisi bunu anlatır. Başka bir hadiste, Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçer bu. Sahabe-i kiram diyor ki, Resulullah Aleyhisselam bizi topladı, halka yaptırdı. Ve şunu sordu, aranızda ehli kitap var mıdır? Bizden olmayan, Müslüman olmayan birisi var mıdır? Dedi ki Allah'ın Resulü yoktur. O zaman kapıyı kapatın dedi ve Allah'ı açıktan zikretmeye başladı ve şöyle dedi. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Cehri zikir nereden geliyor? Bu hadis-i şeriften geliyor. Şimdi bir Nakşi dervişi şunu diyebilir mi? Bizim zikrimiz üstündür, sizin zikriniz boştur. Resulullah yapmış. Allah'ın peygamberinin yaptığı zikre boş diyebilir misin? Bu cahilliktir. Ne kadar cemaat varsa, İslam'a hizmet eden ne kadar oluşum varsa, iki kişi ya da üç kişi demek iyi bir iş demektir. Müslüman kardeşim, sakın taassuba girme. Sakın bu dini parça parça bölmeye çalışma. O da senin kardeşindir, öbür cemaatteki adam da senin kardeşindir. Büyüklerin sözünü dinle. Büyük sözü dinlemeyenler Allah'tan yardım görmezler. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri talebesi geldi. Efendim dedi, müsaade ederseniz memleketime dönmek isterim. Yeteri kadar sizden seyri sülük gördüm, edebi öğrendim, tarikat edebini öğrendim. Artık memleketime döneyim. Evladım, vakti gelmedi. Biraz daha bekle. Peki efendim der. Birkaç ay sonra talebe sıkılır, bir daha gelir. Efendim, ben müsaade istiyorum der. Peki evladım, madem sen ısrar ediyorsun, git der. Yalnız sana bir tavsiyem var. Ne akrabalarından, ne tanıdıklarından yaptığın hizmetin karşılığında hediye kabul etme der. Nakşibendi silsilesinin temel taşlarından bir tanesi kimdir? Tıpkı İmam Rabbani gibi, Behaeddin Nakşibendi gibi Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'dir. Tavsiyesi bu. Hediye kabul etme. Ama hediye kabul etmek İslam'da vardır, şeriatta caizdir. Efendimiz Aleyhisselam ne buyurdu? Bir kul size bir hediye verdiğinde onu reddetmeyiniz. Çünkü bunu onun kalbine Allah Teala bir rahmet olarak koymuştur. Bu hadis-i şerif hediye kabul etmenin cevazını gösterir. Resulullah Aleyhisselam sadaka kabul etmezdi, hediye kabul ederdi. Bu sünnettir. Ama Allah dostu bu dervişine diyor ki sen kabul etme. Neden böyle söylüyor? Nefsi terbiye etmeye çalışıyor. O dervişin nefsindeki dünyevi menfaat isteğini gördüğü için diyor ki hediye kabul etme, kalbin dünya sevgisine kaymasın. Kaymasın diyor. Talebe peki efendim diyor. Üç gün, beş gün, üç ay, beş ay orada sohbet, burada hizmet, burada öğretiyor. Bir gün bir tane esnaf geliyor, bir hediye veriyor dervişe. Derviş diyor ya bugüne kadar hiç almadım. Şeyhim de söyledi alma diye ama dur ben seni de kırmayayım diyor. Derviş hediyeyi alıyor. Hediyeyi aldıktan sonra konuşabilen derviş konuşamaya başlıyor. Feyzi kesiliyor. Sanki ilmi kilitleniyor. Sanki öğrendiklerini bir nefes vermekle beraber yok etmiş gibi. Bütün bilgisini unutuyor. Konuşamamaya başlıyor. Koştura koştura şeyhine geri dönüyor. Efendim bende böyle haller vardı. Bütün halim gitti. İnsanlar bana bakıp tebessüm ederdi. Beni severlerdi. İnsanların sevgisi gitti. Sohbet edebilirdim. Dilim dönerdi. Anlatmam gereken şeyleri aklıma sanki birileri söylerdi. Birileri fısıldardı. Bunların hepsi gitti. Evladım ben sana hediye alma demedim mi? Neden sözümüzü dinlemiyorsun? Kardeşler, büyük sözü dinlemek lazım bu yolda. Çünkü bu büyüklerin ne özelliği var? Şu özelliği şu. Bu insanlar İslam'ı öğrendi. İki, İslam'ı yaşadı. Üç, İslam'ı karşılıksız öğretti. Bir adam İslam'ı karşılıksız öğretiyorsa o adamı uyacaksın. Yasin suresiyle bunu teyit edeyim. Sizden ücret istemeyenlere tabi olun. Onlar hidayete erdirilmiş kimselerdir. Ayettir. Allah Teala Hazretleri bu ayette bizi neye sevk ediyor? Ücret istemeyenlere tabi olmaya sevk ediyor. Yani insana, bizim gibi insanlara sevk ediyor. Neden? Onlar hidayete erdirilmişlerdir. Onlar doğru yola erdirilmişlerdir. Tıpkı bu ayetteki gibi. Lenehd. Lenehdiyennehum subülene. Onları yollarımıza eriştirdik. Çünkü ücret almadılar. Nasrettin Hoca'ya Allah rahmet etsin. Tabii vaazları çok tesirli Hoca Efendi'nin. Bir köyden geliyorlar. Diyorlar ki hocam bir cuma vaazına bizim köye gelsen de bizim ahaliye bir sohbet yapsan. Tabii gelirim diyor fakat bir kese altın alırım diyor. Nasrettin Hoca. Adam şaşırıyor ya mübarek diyor biz seni Allah dostu biliyoruz diyor ya. Nasıl olur böyle bir şey diyor. Benim standardım bu diyor. Bir kese altın alırım diyor. Peki diyor köye gidiyor. Köydeki insanlara durumu açıyor. Tamam diyor hocanın bir vaazını dinleyelim. Birçok insan namaza başlar. İslam'a kalbi şevklenir. Verelim bir kere diyor ne olacak? Topluyorlar bir kese altını. Hocaya veriyorlar. Nasrettin Hoca geliyor. Keseyi koyuyor yan tarafa. Başlıyor vaaz anlatmaya. Vaazı veriyor. Vaaz bittikten sonra halk tebriğe geliyor. Parayı veren kardeş nerededir diyor bana. Keseyi veren kardeş nerededir? Kardeş geliyor. Al diyor bu keseyi kardeşim. Keseyi veren kişi, parayı ödemesini yapan kişi diyor ki hocam diyor niye aldın? Niye veriyorsun? Bunun diyor senden diyor bir kese altın istememin iki tane sebebi vardır. Bir diyor. Parayı verdiğiniz zaman başka türlü dinlersiniz. Bizim millet garip bir millettir. ücretsizse hizmetlerin kimsesini dinlemez. Kitapların ücretsiz dağıtılıyorsa kimse kitabını okumaz. Yazıların hep ücretsizse kimse yazını okumaz. Para istediğin zaman cebinden para çıkarsa o zaman değerli olursun. Bakın ne kadar sapık hoca var kitaplarını satıyor. Sohbetlerini satıyor. Her yere para karşılığında ekrana çıkıyor. Bunların tamamı seyrediliyor. Ama ücretsiz yapan ehl-i sünnet hocaları takip edilmiyor. Seyredilmiyor. Nasrettin Hoca diyor ki bunun iki tane sebebi var. Birincisi para verdiğiniz için diyor beni çok daha dikkatli dinlediniz. İkincisi diyor cebimde para verken başka türlü konuşuyor. İnsan cebinde para varken başka türlü konuşuyor kardeşler. Bir esnaf arkadaş geldi. Yıllar önce. Tabii bizim çantacıların sezonu bir aydır. 11 ay boyunca stok yapar. Bir ay boyunca o yaptığı stoğu eritir hızlı bir çalışma temposuyla. Anadolu'dan gelen müşterilere çantaları satar. Esnaf arkadaşım da 11 ay boyunca iş yapmamış. Cebi hep 50 lira 100 lira para görmüş. Sezon vakti ceplerini doldurunca iki tane cebini benim karşıma geldi sallana sallana. Hoca efendi nasılsın ya dedi. Cepler dolmuş parayla iki elini de cebine koymuş. Kardeşim dedim hamdolsun iyiyim ama senin halinde bir değişiklik görüyorum dedim. Hocam cepte para varken insan değişiyor be. Bana böyle dedi. Nasrettin Hoca böyle söylüyor. Kardeşler biz Nasrettin Hoca gibi para talep etmeyeceğiz. Çünkü bizim üstadımız talep etmedi. Onun üstadı talep etmedi. Ta Ebu Bekir Sıddık'a kadar bu İslam'ı anlatan kim varsa bir kuruş para talep etmedi. Bizim de ölçümüz budur. Talep etmeyeceğiz. Allah feyzimizi, bereketimizi, tesirimizi verecek. Allah bize yardım etsin kardeşler. Amin. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam tebliğ metodu olarak öncümüzdür. İslam'ı anlatma konusunda numunemizdir her şeyde olduğu gibi. Bizim peygamberimiz kızmazdı. İslam'ı anlatırken kızmazdı ama bizim insanlarımızdan birçoğu, Müslüman kardeşlerimizden birçoğu hangi tarikata, hangi cemaate giderse gitsin kendini kaybediyor. Yanındaki insan İslam hakkında alaycı bir tabir kullandığı anda bu adama karşı çok sert konuşabiliyor. Öfkeli konuşabiliyor, onu hemen direkt olarak tekfir edebiliyor. Senin suratını dağıtırım diyor. Küfür eden derviş bile ben duydum. O hocam küfür eden derviş olur mu? Vallahi duydum. Bana derviş kardeşine koluna girmiş. Hocam bu derviş kardeşimle İslam'ı tebliğe gittik. Bir tarikata gidiyor. Şimdi tarikatının ismini söylemeyeceğim. İslam'ı tebliğe gittik. Bir tane ateist bizimle alay edince bu derviş de dümdüz gitti. Ayet hadis söylerken ateist alay edince dümdüz gitti. Adam da bizi terk etti gitti hocam diyor. Şimdi diyor bu adam diyor hayatının sonuna kadar biz ona küfrettiğimiz için ateist olarak kalırsa bizim bunda vebalimiz var mıdır? Vallahi vardır. Sen küfretme hakkına sahip değilsin. Ne olursa olsun. Efendimiz Aleyhisselam'dan örnek getireyim. Ebu Cehil denilen adama yani bizim peygamberimizin karşısına geçip ana, avrat, soy, sop ne kadar tanıdığı akrabası varsa Efendimizin küfreden adama bizim peygamberimiz bir tane küfretti mi? Bir kere küfretmedi. Boynunu eğdi, işine baktı. İşine baktı. Onlardan birisi sana sataşırsa selam sizinle olsun deyiniz ve geçiniz diyor Kur'an. Selam sizinle olsun. Ben senin yaptığını sana yapacak değilim. Kabil ne dedi abisine? Ben seni yemin olsun öldüreceğim. Habil ne dedi? Sen beni öldürmek için elini kaldırdığında ben sana karşılık verecek değilim. Ben Allah'tan korkarım. Bunlar hep bizim için örneklerdi kardeşler. Efendimiz Aleyhisselam bir müşriye İslam'ı anlatıyordu. Bakın şimdi. Peygamberimiz anlayış kapasitesine göre anlatır. Nabza göre şerbet. Ataların deyimiyle. Efendimizin özelliği budur. Önce karşısındakinin zeka seviyesini anlıyor, ona göre konuşma yapıyor. Peşi peşine 100 tane ayet söylemiyor. Nasıl anlar bu insan? Ona göre örnekler veriyor. Efendimiz ne örnek verse müşrik alay etmeye başlıyor. Bir örnek veriyor, alay ediyor, aşağılıyor. Kemiklerden mi dirileceğiz ya Muhammed? Böyle şey olur mu ya? Haşa ve kella. Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Aleyhisselam başka bir yerden örnek getiriyor. Başka bir yerden örnek getiriyor. Bakın bu bizim için çok önemli bir ölçüdür. Kim var yanında peygamberimizin? Sahabeler içinde en celallisi Hazreti Ömer radıyallahu anh. o bütün hadislerde geçen klasik kelimesini söylüyor. Ey Allah'ın Resulü, bırak şunun kellesini vurayım ya. Bak bu en az 8-10 tane hadiste rast geldim bu kelimeye. Ey Allah'ın Resulü, bırak şunun kellesini vurayım. Döveyim falan demiyor. İlk söylediği kelime, bırak kellesini vurayım. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Halid bin Velid, şüphelerim var deyince, yok, Ebu Sufyan, Ebu Sufyan Mekke'nin fethinden önce nereye geliyor? Efendimiz Aleyhisselam'ın çadırına geliyor. Müslüman ol ya Ebu Sufyan, ahiretini kurtar diyor Efendimiz Aleyhisselam. Olacağım ama şüphelerim var diyor Ebu Sufyan. Hazreti Ömer ne diyor o anda? Kafanı kestersem şüphem falan kalmaz. Sıfır şüphe. Bilgisayara format atıyorsun ya, sıfır virüs. Kafanı kestin mi diyor, bir tane şüphe kalmaz diyor Hazreti Ömer. Allah ondan razı olsun. Amin. Ebu Sufyan, Allah ondan razı olsun. O da iman ediyor. Ne oluyor? Bir savaşta gözünü kaybediyor, gözü şehit oluyor. Bir sonraki savaşta da şehit oluyor, ölüyor. İman etmese kafir gidecek. Durum böyle. Hazreti Ömer diyor ki Allah'ın Resulü diyor, bırak şunun kafasını vurayım ya Ömer diyor. Ben bu dini güzellikle anlattım. Ben bu dini yumuşaklıkla anlattım, aktardım diyor. Böyle olmaz. Resulullah Aleyhisselam sabırla anlatmaya, tebliğ etmeye devam ediyor. Müşrik diyor ki en sonunda, tamam, ben senin Allah'ın peygamberi olduğuna iman ettim. Ve la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyor. Gördün mü ya Ömer diyor. Şimdi eğer senin yöntemine gitmiş olsaydım ve sen bu adamı öldürseydin, şu anda kuvvet bizde, bu adam zayıftır. Sen bu adamı öldürseydin, bu adam ahirete kafir olarak gidecekti. Ve ebedi olarak cehennemde kalacaktı. Bize fayda var mı? Şu anda dünyada 5,5 milyar kafir var. Bu adamlar kafir olarak ölse bize fayda var mı? Yok, sıfır fayda. Ama bunların içinden 3-5 bin, 800 bin, 1 milyon İslam'a sevk edebilirsek bize fayda var mı? Ne fayda var biliyor musun? Ya Ali, bak hadis-i şerifle teyit edeyim. Ya Ali, Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor. Güneşin üzerine doğup battığı her şeyden daha hayırlı olan bir amel sana söyleyeyim mi? Bak, güneşin üzerine doğup battığı her şeyden daha hayırlı olan dünya, bütün dünyanın tamamının üzerine güneş doğup batıyor. Bu dünyanın tamamından daha hayırlı bir amel söyleyeyim sana? Ya Ali, Allah ondan razı olsun. Söyle ya Allah Resulü, söyle. İmam Ali hemen, bir ilim gelecek şimdi, çok kritik bir ilim gelecek. Bütün radarlar açılıyor imamımızın. Söyle ya Allah'ın Resulü. Bir insanın hidayetine vesile ol. Bütün dünyadan daha büyük bir amel işlemiş olursun. Tek bir adamın hidayetine vesile ol. Ona İslam'ı anlat ve ahiretini kurtarmaya çalış. Bu kitapsa bu konu hakkında şöyle der. Allah'ımız buyuruyor ki, bir insanın hayatını kurtarmak, bütün insanlığın hayatını kurtarmak gibidir. Bu da Allah'ın konuya yaklaşımıdır. Müslümanın derdi ne burada? Nasıl daha çok kazanabilirim? Nasıl paramı biraz daha arttırabilirim? Nasıl güzel bir araba alırım, insanlar bana daha hürmet eder? Müslüman kardeşim, gerçekten zeka seviyen çok düşük be. Gerçekten çok düşük ya. Öbür Müslüman kardeşim mesaj yolluyor. Hocam her gün 10 saat bilgisayar oyunu oynuyorum diyor. 10 saat nasıl verirsin ya? Nasıl olabilir böyle bir şey ya? Kardeşim, çok işimiz var. Bizim çok işimiz var. Bak, Kur'an okuman gerekiyor, tefsir okuman gerekiyor, fıkıh okuman gerekiyor, siyer, akaid, tasavvuf, bunların okuman gerekiyor. Okunacak çok şey var. Zaman az. Zaman yok. Ama sen her akşam 8 saat, 10 saat Call of Duty oynuyorsun. Call of Duty. Assassin's Creed oynuyorsun her akşam. Ben sana hiç oynama demiyorum Müslüman kardeşim. Ama şu zaman denilen en değerli varlık var ya, en değerli servet var ya, şunun kontrolünü nefsine vermesen nasıl olur? Kontrol sende olsun. Bir saat oyna, aç kitabını oku. Bir saat oyna, aç sohbetini izle. Seni ve etrafındakileri kurtaracak olan bilgisayar oyunu değil. İslam, bu dini öğrenmen lazım, aktarman lazım, öğretmen lazım. Allah Teala bize muzaffer kılsın. Amin. Amin ya mu'in. Bu öğretişi Resulullah ve sahabeleri gibi yaparsak, Allah bize nasip ederse, bunlar gibi bu davaya gönlümüzü verirsek Allah bize yollarını açar. Ve ilmel yakinden aynel yakine geçeriz. Aynel yakinden de hakkel yakine geçeriz. İman derecemiz, imanımızın nuru gittikçe artar kardeşler. Bunu bir temsille yakınlaştırayım. İlmel yakin nedir? Mesela biz hafızamızın olduğunu biliriz. Buradaki herkes biliyor ki hafızam var. Nereden biliyorsun? Çünkü dün hanımına verdiğin sözü unutmadın. Hanıma dedin ki yarın sana 50 lira vereceğim. Sabah bir kalktın, çıkarttın 50 lirayı verdin. Buradan ne ortaya çıkıyor? Senin hafızan var. İki gün önce nereye gittin, kiminle alışveriş yaptın hatırlıyorsun. İlmel yakin olarak hafızan olduğunu biliyorsun. Bu ilmin ilk mertebesidir. İkinci mertebe nedir? Aynel yakindir. Artık baş gözünle açık bir şekilde görmektir. Mesela elin, ayağın, kulağın. Buna ne denir? Bunun ilmi aynel yakindir. Görebiliyorsun. Aynaya bir bakıyorsun, kulağını görüyorsun. Aynaya bir bakıyorsun, kaşın var, görüyorsun. Aynaya bakmadan temas ediyorsun. Ama aynaya baktığın anda görüyorsun. Buna aynel yakin denir. Bir de hakkel yakin vardır. Bu nedir? Yaşadığını bizzat biliyorsun. Benim nefesim var. Aklım var, ruhum var, yaşıyorum, yiyorum, içiyorum, yatıyorum, kalkıyorum. Ben yaşıyorum. Buna hakkıyla yakin denir. Hadis-i şeriflerde Efendimiz Aleyhisselam vefat etmiş olan akraba-i taallukatın vefat etmeyen hayattaki insanlardan haberdar olduğunu bildiğini söylüyor. Hadis-i şeriflerde. Ve onlara dua ettiğini, onlar için istiğfar ettiğini söylüyor. Onları ziyarete gittiğini, haklarında haberdar edildiğini söylüyor hadis-i şeriflerde. Biz bunu ilmel yakin olarak biliyoruz. Kitaplar bize bunu böyle söylüyor. Ama Allah kullarından bazılarına aynel yakin olarak bu olayı gösteriyor. Bakın bir örnek göstereceğim. Amcam 8-10 sene kadar önce bir hac vazifesi yaptı. Annesi erken yaşta vefat ettiği için, mali durumu da olmadığı için amcamın annesi, babaannem hacca gidemedi. Dedem hac vazifesini 2-3 defa yaptı fakat babaannem yapamadı. Amcam da babaannem yerine hacca gidiyor. İkinci sefer. Kendi vazifesini yapmış, şimdi anası yerine gidiyor. Hacca gidiyor, vazifesini yerine getiriyor. Evine döndüğü gün, geleceği gün komşusu rüyasında evini görüyor. Evinin kapısında vefat etmiş olan hacı dede ve hacı nine. İkisinin ruhu evin kapısında. Bu komşusu hacı abi iki ruhu orada görüyor, diyor ki ya siz vefat etmediniz mi? Hacı Emin vefat etmesin, siz öldünüz ya, sizin burada ne işiniz var? O iki ruh şöyle cevap veriyor. Allah Teala Hazretleri bize izin verdi. Bugün oğlumuz hacdan gelecek. Onu karşılamaya geldik diyor. Amcam havaalanından eve geldiği anda ilk karşılayan, hemen yanına giden ve alnından 3 kere öpen kim oluyor? Bu komşusu oluyor. Bizzat olayı yaşamış, aynel yakin olarak bu ruhlarla görüşmüş insan. Amcamın 3 defa alnından öpüyor. Bizim Arnavutlarda alnından öpme olayı pek meşhur bir şey değildir. Arnavutlar çok sarılırlar, öpüşürler ama alnından öpme olayı bizde anormaldir. Pek yapmayız. Direkt olarak gidiyor ve Hacı Abdül'ün alnından 3 defa öpüyor ve şöyle diyor. Bu vazifeyi bana annen verdi. Dedi ki, oğlum geldiği zaman 3 defa alnından öp, bizden de selam söyle. Şimdi ruh ölür mü kardeşler? İslam demek, İslam'a inanan Müslümanlar bilirler ki, ölen bedendir, cesettir. Ruhlar ölümsüzdür. Efendimiz Aleyhisselam da hadislerinde bunu anlatır. Allah da ayetlerinde bunu anlatır. Ama bu bize sadece ilmel yakin olan bir bilgidir. Tıpkı hafızamız olduğunu bildiğimiz gibi biz bunu biliyoruz ve iman ettik elhamdülillah. Ama bir de görenler var. Görenler var. Allah bazı velilerine, bazı dostlarına, bazı salih kullarına yahut da veli değil, salih kul değil ama hoşuna giden bir amel işlemiş. Allah'ın hoşuna giden bir amel yapmış o. Allah Teala rüyasına verir. Tıpkı bu hacı abinin alakası olmayan bir şekilde rüyasına vermesi gibi. Rüyayı annesi yerine hacca giden amcama göstermiyor Allah. Kime gösteriyor? Komşusuna gösteriyor. Amcam tabii pek ağlayan bir insan değil ama çocuklar gibi ağlamaya başlıyordu. 10 sene önce ben de hatırlıyorum. Allah Teala defaatle gitmeyi nasip etsin inşallah. Amin. Rahmetli anamla babam hac vazifemi yaparken bana geldiler. Kabe'de tavaf ettim. Çok yoruldum. Sırtımı bir sütuna yasladım. Biraz tesbih çekerken dalmışım. Orada çok fazla koşturacağımız için çalışma gayret fazla olması gerekir. Çünkü 100.000 ibadet sevabı vardır Kabe'de. Yorulmuşuz. Hemen Allah Teala o anda daldırdı bizi. Rüyamda rahmetli babam karşıma geldi. Ellerinde tepsilerle bana yemekler ikram etti. Allah hacını kabul etsin evladım dedi. Şimdi ruhunun ölümsüz olduğunu biz iman ettik zaten Müslümanız ama bir de görmek var. Aynel ekin olarak görmek var. Bu ne oluyor? İmanının nuru artıyor. Tıpkı İbrahim Aleyhisselam'ın söylemesi gibi. Ya Rabbi ben ölüleri dirilteceğine iman ettim. Ama görmek istiyorum ki imanım kuvvetlensin. Allah Teala hepimize nasip etsin. Amin. Amin ya mu'in. Bir iki haber okuyayım hem kapatalım kardeşler. İcra müdürü 3.6 milyon lirayı at yarışında batırdı. İcra müdürü bu. Devlet içinde görevli olan bir memur. Ancak kumar müptelalığı, şu anda gençlerimizin büyük çoğunluğunda olan bir müptelalık. Kumar müptelalığı icra müdürü bir adamı bile alt tabakadan değil müdür. Önemli bir vazife vermişler. Bütün parayı batırttırmış. Haber okuyalım. İzmir'de 3 milyon 660 bin lirayı zimmetine geçirdiği iddia edilen icra müdürü, evli, iki çocuk babası Murat K. tutuklandı. Başka bir ile tayini çıkan İzmir 4. İcra Müdürü Murat K. yeni gelen müdüre hesapları denkleştiremediği iddiasıyla kasayı teslim edemedi. Şimdi müdür geliyor yerine, bunun tayini çıkıyor başka bir tarafa. O diyor ki bana hesapları bildir ki devam ettireceğim işi. Bu da diyor ki daha denkleştiremedim diyor. Bekle birkaç gün daha. Denkleştireyim, hesabı kitabı çıkartayım, devredeceğim. Murat K. geçen haftada işe gelmeyip ortadan kayboldu. Panik var. Büyük açık var. Denkleştiremiyor. Kaçıyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı bunun üzerine olayı soruşturması için memur suçlarına bakan Cumhuriyet Savcısını görevlendirdi. Kasa ve para teslim defterinde yapılan incelemede 2011 yılından bu yana 3 milyon 660 bin liranın olmadığı ortaya çıktı. Hakkında yakalama kararı çıkartılan icra müdürü, önceki gün kendiliğinden adliyeye gelip olayı soruşturan memur suçları savcısına teslim oldu. Vicdanı el vermemiş, kaç kaç nereye kadar demiş. En sonunda gelmiş adliyeye, ceza indirim de olacağı kesin. İtirafta bulunmuş savcıya. At yarışı oynamış. At yarışı oynama hastalığım var. 1000 liradan aşağıya at yarışı oynamıyorum. Bakın. Sohbetlerimize gelen bazı kardeşlerin etrafında iddia ve at yarışı oynayan esnaf arkadaşları var. Bizim de şahit olduğumuz birçok esnaf arkadaşlarımız bu iki oyunu özellikle çok oynuyor. Bu iki oyunu oynayanlar önce ufaktan başlıyor. Ne olur 5 lira 10 liradan bir şey olmaz diyorlar. 10 lira 20 lira derken o çıkıyor 50 liraya 100 liraya. Haftalığını direkt yatıran biliyorum haftalığını. 400 lira alıyor. Direkt 200-200 iki tane parti oyun oynuyor. İkisinden birini tuttururum diyor. Ama büyük ihtimalle tutturamıyor. Kumarda her zaman kaybedenler kazananlardan daha fazladır. Değişmez gerçektir. Her zaman. Başlangıçta birkaç defa kazanırsın şeytanın yardımıyla, desteğiyle. Ondan sonra hep kaybetmeye başlarsın. Öyle bir hırs yaparsın ki sıfır oluncaya kadar kazanacağım ümidiyle devam edersin. Halbuki bu şeytanın bir illüzyonudur. Oynamasıdır. Bu adamda da aynısı olmuş. 1000 liradan aşağıya at yarışı oynamıyorum. Bugüne kadar yüksek meblağlarda paralar da kazandım. Bak başlangıçta büyük paralar da kazanmış. Hala kafası orada. Ya kaybediyorum ama 3 milyon TL'yi yedim ama büyük miktarlarda para kazanmıştım ben. Kazanmışlığım var. Yine kazanabilirim. Durmuyor. Devam ediyor. Durmuyor. Amacım bu paralarla açığı kapatmaktı. Az bir şey kazansam yine oynamaya devam edeceğim, açığı kapatacağım diyor. Şeytan kandırmış. Ama bir türlü kapatamadım. Gittikçe battım, beni at yarışı yaktı. İfadesinin ardından Murat K. tutuklanma istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Burada da aynı ifadeyi tekrarlayan Murat K. tutuklandı. Allah Teala kurtarsın. 3.6 milyon 660 bin TL bu milletin hakkını yedi. Kul hakkı bu. Eğer ödeyemezse ki durumu falan hiçbir şey yok. Ödeyemezse ahirette ne kadar bu paranın içinde parası olan vatandaş varsa teker teker karşısına çıkacak ve hakkını alacak. Hocam bu kadar insanı nasıl Allah Teala denkleştirecek? Seri'ul hisab diyor Kur'an. Allah hesabı seri görücüdür. O hesabı çok seri görür. Aklımızın almayacağı serilikte görür. Yüz binlerce, milyonlarca insanı seri bir şekilde karşımıza geçirir. Zaman dilimi bizim dünyamızda geçerli. Uzayda zaman dilimi diye bir şey yok. Sonsuzluğu düşünün. Sonsuzlukta zaman kavramı yok. Zamanı Allah yaratmıştır. Zaman kavramı Allah'ı bağlamaz. Bizi bağlayan bir şeydir bu. Ahirette zaman kavramı yok ki. Gece ve gündüz yok çünkü. Arnavutlardan bir tanesinin başından geçen bir olayı anlatayım. Hatırıma geldi. Çocuklarına, iki evladına yüklüce bir miktar servet bırakıyor. Arnavut Hacı amca. Çocuklarına servetten önce ehli sünnet akidesini İslam ilimlerine bıraksaydı böyle olmazdı. Bir sohbetlere gönderseydi böyle olmazdı. Ben diyor bundan sonra daha çalışmam. Yaşım 60 olmuş. Namaz, niyaz, zikir, şükür. Ben böyle devam edeceğim. Siz işleri devam ettirin evlatlarım diyor. Çocukları da başka bozuk arkadaşlar sebebiyle at yarışına müptela alıyorlar. 3, 5, 8, 9 bütün serveti ve dükkanları at yarışında sıfıra indiriyorlar. En sonunda babanın haberi oluyor ki bütün bu serveti yaptığı dükkan bile satılmış. Borçlardan dolayı. Baba şoka uğruyor ve bir dövize, bir kağıda bir yazı yazıyor. Ve o son satılan dükkanın kapısına yapıştırıyor. Bu dünyada eşekler çalışır, atlar yer. Baba çalıştı, çalıştı, çalıştı, yaptı, atlar yedi. Yani kendisini eşek yerine koymuş oluyor baba. Allah Teala bu milletin gençlerine hidayet versin. Amin. Amin. Kız kavgası nedeniyle 15 yaşındaki arkadaşını öldürdü. Vay be, ne aşıklar var ya. Tam mücahit be. Kayseri'de 16 yaşındaki M.A. kız meselesi yüzünden tartıştığı 15 yaşındaki Emir Serhat bilmem neyi öldürdü. 15 yaşında çocuk, 16 yaşında çocuk. Senin ne işin olur kızla karıyla ya? Ne işin olur senin ya? Ancak bütün sosyal medya, bütün diziler, bütün filmler ilişkileri anlatıyor. Senin bir kızla gayrimeşru bir ilişkin yoksa sen insan değilsin diyor. Bu anormal bir şey diyor. Kardeşler, bir kızla nikah dışı ilişkide bulunmak anormal. İslam'a göre nikahımız düşen bir insanla muhabbet etmek, konuşmak, ilişkide bulunmak, gezmek, flört yapmak anormal. Anormal olan bu. Ama etraftaki insanların verdiği izlenim öyle bir izlenim ki diziler, filmler, sosyal medya, şu, bu, sınıftaki arkadaşlar... Bir kız arkadaşın yoksa sen hayvansın ya. Böyle baskı yapıyorlar çocuklara. Sonuç, benim kız arkadaşıma nasıl bakarsın? Bıçağı sokuyor. Olay Kayseri'nin Develi ilçesi, Akif Ersoy Mahallesi caddesindeki bir halı yıkama şirketinde meydana geldi. Halı yıkama şirketinde karşılaşmışlar. Aynı iş yerinde çalışan iki arkadaş iddiaya göre kız meselesi nedeniyle tartıştı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A. ekmek bıçağıyla Emir Serhat'ı sırtından bıçakladı. Oradan çekmiş ekmek bıçağını, sırtından sokmuş bıçağı. İş yeri çalışanlarının haber vermesiyle olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralı genci Develi Devlet Hastanesi'ne götürdü. Genç hastanede hayatını kaybetti. Tokluoğlu burada yapılan ilk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan genç yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Olaydan sonra gözaltına alınan M.A. çıkarıldığı mahkemece adam öldürme suçundan tutuklandı. Kardeşler, hepimizin çoluğu var, çocuğu var. Kızı var, oğlu var. Oğlun varsa konuşacaksın. Oğlum, sen evleninceye kadar senin kız arkadaşın olamaz. Neden baba? Benim kız arkadaşım olmadı. Ben şimdi itiraf ediyorum size. Ben evleninceye kadar benim kız arkadaş kelimesini ben bilmiyorum. Dur şu hafta şu kızla çıkayım, ben hayatımda bir kızın elini tutmadım. Elini tuttuğum tek kız hanımımdır. Nikahtan önce de tutmadım. Dini nikahımızı kıydık, resmi nikahı kıydık, ondan sonra tuttum. Ondan sonra gezdik, ondan sonra çocuklarımız oldu. O zamana kadar hiçbir kızla flörtüm olmadı. Hiç de bir eksikliğim olmadı. Oğlum, ben böyle yaşadıysam sen de böyle yaşayacaksın. Diyeceksin bunu Müslüman kardeşim. Hocam, bizim yaptığımız yanlışlar oldu. Biz bu haramlara girdik. O zaman diyeceksin ki normal olan bu değil. Bizim peygamberimiz hayatında hiçbir kızın elini tutmadı. Tutmadı. Sen de böyle olacaksın evladım. Ona en yüce örnekten örnek vereceksin. Bizim alimlerimiz kızların elini tutmadı diyeceksin. Bizim velilerimiz. Namahreme bakmadı. Bırak elini tutmayı. Namahreme bakmadı diyeceksin. Karşı komşusu hanımıyla beraber sokağa çıktığında edebinden selam bile vermedi diyeceksin. Hanımın yanındayken selam vermek mekruhtur. başını eğdi geçti diyeceksin. Sen kızla gezmek nedir? İki tane 15 yaşında çocuk kız üzerinde hak talep ediyor. Senin nikahın yok ki. Sen nasıl diyebilirsin o kızla konuşma? Başka bir erkeğe bu kızla konuşma diyebilmen için o kızın ya kız kardeşin olması lazım, ya annen olması lazım, ya da hanımın olması lazım. Üç tane insan olması lazım. Bu üç bağ sende yoksa diyemezsin. Sen o kızla konuşma. Ama sen bunu diyorsun. Öyle bir sahiplenmişsin ki bıçak sallayacak kadar. Ve katil oluyorsun. Dünyadaki en büyük günahlardan bir tanesini. Adam öldürmeyi. Gencecik bir çocuğu öldürmüş. Bu çocuk yarın öbür gün tövbe edebilirdi. Yarın öbür gün ilim öğrenebilirdi ve bizden daha kaliteli bir Müslüman da olabilirdi. Hepsi elinden alındı. Allah Teala bu milletin gençlerini kurtarsın. Amin. Bu dizileri, bu filmleri kim bize pompalıyorsa, kim toplum mühendisliğine soyunduysa, bu gençlerin ahiretini, sonsuz yaşamını cehenneme sürüklemek istiyorsa Allah Teala bunlara hidayet nasip etsin. Amin. Hidayetlerine kanaat etmediyse, hidayetlerini takdir etmediyse yerini dibine soksun. Amin. Amin. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun. Biz varamadık sana. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.